بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يوراند كوي الحمد لله القوي المتين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين قائد الجهاد والمجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مخکې دیرشم درس کې د تصوف د صوفیانو دریم اعتقاد ذکر شو چې هغوی خضر علیه السلام ولی ګڼلو او نبی نه ګڼلو، چې موږ په دلایلو سره هلته دا ثابته کړه چې خضر علیه السلام نبی وو. اوس راځو د صوفیانو د خضر علیه السلام باره کې څلورمه عقیده ذکر کوو، او هغه دا ده چې دوی د موسی او خضر علیه السلام د ملاقات او سفر نه دا اخذ او استنباط کړی چې اولیا دا د انبیاو نه غوره دي، او همدا یې پخه عقیده جوړه شوې ده. والعیاذ بالله تعالی، همدا وجه ده چې صوفیانو کې دا عقیده بعضې ښه په ښکاره او بعضې د تقیید صادر لاندې ګرځوي. مشهور صوفی عبدالعزیز دباغ فخرن د ابو یزید بستامی نه په الابریز صفه 268 او صوفی منوفی په جمهرۃ الاولیاء اول جز 268 کې نقل کړي چې دغه بستامی ابو یزید به ویل چې خزنا بحورا وقفت الانبیاء بسواحلها، مونږ داسې سمندرونو ته ورکوسیوي چې انبیاء دغه په غاړو ودرېدلې دي. یعنی د کوزیدو جرأت نه دی کړی، چې په دې سره د صوفیانو مطلب هغه فضیلت د ولید په نبی باندې. دغه ډول په الانسان الکامل اول جز 43 صفحه کې جیلی صوفی، او په الجواب المستقیم 240 صفحه کې ابن عربي صوفی د ابو یزید بستامی نه دا هم نقل کړي چې هغه به ویل: معاشر الانبیاء اوتیتم اللقب و اوتینا ما لم تؤتوه. وی اے د انبیاء او جماعت، تاسو ته صرف لقب درکړی شوی دی او موږ ته هغه سره کړی شوی دی چې تاسو ته نه دی درکړل شوی. د همدی بستامی نه پلتا طائف المنن اول جز 25 کې شعرانی صوفی دا هم نقل کړي چې هغه ویلي: تالله ان لوائي اعظم من لواء محمد صلى الله عليه وسلم، لوائي من نور تحته والجان والجن والانس كلهم من النبيين. وقسم بالله چې زما بیرغ بډیر لوی وي د بیرغ د محمد صلى الله عليه وسلم نه. زما بیرغ به د نور څخه ویلاندې بترنه جنات پیریان او انسانان وي چې ټول به د انبیاء څخه وي. نو ګور عزت مندو څومره په جرأت سره د دې اثبات وکړ چې دا د تصوف تش په نوم ولي د ټولو انبیاء څخه غوره دی، ځکه خو وایي چې جنډه زما د محمد صلی الله علیه وسلم د جنډې نه غټه ده، او ټول انبیا به زما د بیرغ او جنډې نه لاندې ولاړ وي. دغه ډول ولی ته په نبی او رسول د فضیلت دغه مضموم جرأت د ابن عربي صوفی نه هم لږ واوري. هغه وایي: وی مقام النبوت فی برزخ فویق الرسول و دون الولی. وی مقام د نبوت په برزخ کې دا د رسول نه لږ پورته او د ولی نه ښکته وي. نو وګورئ مسلمانانو، د تصوف دې سرشار څومره په جرأت سره دا خبره وکړه چې ولی د نبی او رسول دواړو نه غوره او افضل دی. دا لس بلکې دغه ډول صوفي ابن عباد النفزیه الروندی په غیث المواهب العلیه اول جز 215 صفحه کې د صوفي مقام او مرتبه داسې ذکر کوي، لیکي: لو کشف عن حقیقت الولی لعبده. وی که چرته د ولی د حقیقت څخه معلومات حاصل کړی شي نو عبادت به وکړی شي. نو ګوري مسلمانانو، دلته خو ولی د نبی او رسول خلاصه بلکې د الله مرتبه ته ورساو، او همدا د تصوف مرکزی اعتقاد دی د ولیانو په باره کې چې نن زمون په زمانه کې د گمراهی خکرونه شوی دي. دا شو د تصوف او صوفیانو عقیده چې ولی ته په نبی ترجیح او فضیلت ورکوي. خو راشي اوس په دې رد هم واوري، او هغه دا چې موږ مخکې بحثونو کې د دې خبر کړی و چې هر مسلمان متقی دا د الله ولی وي، ځکه ولی دا دوست وایي او دا کلمه ضد د دشمن وي. نو چې یو څوک دشمن نه وي هغه دوست وي، او دوست عربی کې ولی وایي. نو په دې لحاظ سره هر مسلمان چې عقیده د توحید لري، مشرک نه وي، مبتدع نه وي، دا د الله ولی وي. الله تبارک و تعالی په سورة یونس 25 او 36 نمبر آیاتونو کې فرمایي: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. وی خبردار، بشک د الله دوستان چې دی هیڅ یره بنوي پر غوي باندې او نه به هغوی غمجن وي. دا دوستان د الله هغه دي چې ایمان راوړی دی او پرهیزګاری کوي. نو ګوره الله تبارک تعالی مؤمنان خپل دوستانو ګرځول، خو د ولایت په دې مرتبه کې بیا اوچته مرتبه او مقام دا د انبیاو وي. د نبی او رسول مقام ته بیا هیڅ مسلمان نشي رسیدی. اتفاق د مسلمانانو په همدې باندې دی. علامه طحاوی رحمه الله په العقیده کې فرمایي: ولا نفضل احدا من الاولیاء على احد من الانبیاء علیهم السلام. ونقول نبي واحد افضل من جميع الاولياء اغه فرمایو غروال نور کو مونږ یو کس ته د اولیاء څخه په یو کس د انبیاء علیهم السلام باندې او مونږ وایو یو نبی د ټولو اولیاء څخه غوره دی. دا شو د نبی مرتبه چې مسلمانان په اتفاقی تور سره د ټولو اولیاء څخه غوره او افضل ګڼي. بیا دلته دا فائدہ هم یا ساتي عزتمند چې رسول په نبی هم غوره وی. جمال الدین غزنوی الحنفی رحمه الله په اصول الدین صفه یوسل وختم کې فرمایي و بعض الانبیاء افضل والرسل افضل منهم والرسل افضل من بعض ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم افضل الانبياء والرسل عليهم السلام. فرمایو بعض انبیاء د بعض نورونه افضل وی او رسولان د دوی یعنی د انبیاءونه افضل دي او رسولان خپلو کې بیا افضل وی د بعض نور رسولانو څخه او زمون نبی محمد صلی الله علیه وسلم دا خود ټولو انبیاء او رسولانو علیهم السلام څخه غوره دي. دغه ډول ابن ابي العز الحنفي رحمه الله په شرح العقيده التحاويه صفه 393 کې د ابن عربي صوفي د خاتم الولایا د عقيدي او د فضیلت د اولیاء او په انبیاء دي باندې رد کوي او فرمایي و هذا قلب للشريعه فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون والنبوة أخص من الولاية والرسالة أخص من النبوة كما تقدم التنبيه على ذلك. نؤغور دا دي عبارات خلاصة مقصدهم داشو چه هر مؤمن متقدا دا الله ولده أو بيا نبوات خاص درجة دا ولايات سخا أو رسالت بيا لنبوات نهم غرا وأفزل درجة ومقام دي نمالوما شو چه طول مؤمنان متقان دا الله أولياء دي خو بيا دا أول نتر آخرة أو دا نر نتر خزي طول مسلمانان و أولياء دي يو نبي درجة تهم نشي رسيد لي بيا دا هم ياد لري عزت مندو چه صوفيان دا ولي نم أو صفات هاغ چاة ورکوي چه هاغ دا تصوف فعلاوی چرته به تاسو د دوی د خلونه دا وانه ورې یو نه به د دوی په کتابونو کې چرته ویني چې دوی محدثین او یا تابعین او یا هم چرته د رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه کرام او اولیاء ویلی وی بلکې چې پیر وی صوفی وی د ځان د شریعت ایجاد کړی وی خود ساخته اسکار او مراقبي کوي د وهمي کشفونو او د علم الغیب دعوی کوي دغه د دوی په نيزو چت اولیاء وی اگر که شرک او الحاد او زندقت په اعمال او عقاید کې علني ښکاری خودی به ورته صاحب الولایت والکرامات وی او د دې ښکاره مثالونو حکایت مخکې بحثونو کې تیر شوی دی. نو معلومه شو چې د تصوف دا اعتقاد سراسر باطل دی چې دوی ولی ته په نبی او رسول باندې فضیلت ورکوي بلکې دا گمراهی بلکې د کفر عقیده او قول دی چې سوګي کوي. ځکه خو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په منهاج السنه النبویه اتم جزء اتشپیتم صفه کې فرمایي وکذلک طائفه من العامه والنساک يعتقدون في بعض الشيوخ نوعا من الالهيه او النبوه او انهم افضل من الانبياء ويجعلون خاتم الاولياء افضل من خاتم الانبياء وكذلك طائفة من هؤلاء يجعلون الأولياء أفضل من الأنبياء ويعتقد ابن عربي ونحوه أن خاتم الأنبياء يستفيد من خاتم الأولياء وأنه هو خاتم الأولياء ويعتقد طائفة أخرى أن الفيلسوف الكامل أعلم من النبي بالحقائق العلمية والمعارف الإلهية فهذه الأقوال ونحوها هي من الكفر المخالف لدين الإسلام باتفاق أهل الإسلام ومن قال منها شيئا فإنه يستتاب منه كما يستتاب نزراؤه ممن يتكلم بالكفر كاستتابة المرتد إن كان مزهرا لذلك وإلا كان داخلا في مقالات أهل الزندقة والنفاق. دا فرمایوی هم دارنګي و طائفه د عام او صوفيانو څخه د بعضي شيوخ مبارکي د سبرخه د اولوهيت او د نبوت او يادا چې هغوی د انبياو نه غوړه دي د عقيده لري او دوی خاتم الاولياء د خاتم الانبياء څخه غوړه غني او هم دارنګي و طائفه د دوی څخه اولياء د انبياو څخه غوړه غني او ابن عربي صوفي او دغه نه خلق د عقيده لري چې خاتم الانبياء د خاتم الاولياء نه فيدي اغستو ته محتاج وي او د عقيده لري چې ابن عربي خاتم الاولياء دي او بل طائفه د عقيده لري چې بشک كامل فيلسوف دا ډير علم لرونکي او د نبي صلى الله عليه وسلم سخط علمي حقائق او الهي معارف باندي نو پس دا او دي تورت اقوال دو كفر سخ دي هغا كفر چه مخالف دي دين اسلام سخ پا اتفاق دا اهل اسلام والاو او سوك چه دي خبرو سخ سخبرو کلي نو ددن بد توبه طلب کی ديشي لکا سنگا چه دوی پشان دا هاغو نورو نکی ديشي چه پا کفر تکلم کوي لکا پشان دا توبه دا مرتد خو کچر تا دا کس دا دي خبری او عقیده خکاره کون کی ویو خکاره داسی نوائی پتی اعتقادی داسی وی نو دا کلام داخل دی پا مقالاتو دا زندقت و منافقت والاو کی دا غدو په مجموع الفتاوى ولسم جو 322 صفه کې فرمایي وكثير منهم يفضل الولي في زعمه اما مطلقا واما من بعض الوجوه على النبي زاعمين ان في قصه الخضر حجه لهم وكل هذه المقالات من اعظم الجهالات والضلالات بل هي من اعظم انواع النفاق والالحاد والكفر. دا فرمایي او ډیر د دوی څخه ولي غره غني په خپل ګمان سره یا مطلقاً او یا په بعض وجوهاتو کې ګمان کوونکی دی دا چې د خضر په قصه کې د دوی د پاره دلیل شته. خو دا ټول هغه اقوال دي چې د لویو جهالتونو گمراهۍ څخه دي، بلکې د لویو انواعو د نفاق، الحاد او کفر څخه دي. نو دا شو عزتمندو د تصوف د صوفیانو څلورمه عقیده چې بوتلانې تاسو ولید اوس راځو، او د دوی د خضر علیه السلام باره کې پنځم اعتقاد ده. پنځم، دوی د موسی علیه السلام د خضر علیه السلام نه د علم د حصول باره کې دا عقیده اخذ کړي چې علم په دوه قسمه ګڼي، یو ته ظاهر علم او دین وایي، او دې باره کې بیا دا وایي چې دا د انبیا او عوامو کار دی، او دې ته دوی علم الشریعه وایي، او بل ته باطنی علم وایي، او دې باره کې وایي چې دا د تصوف د اولیاو کار دی، او دې ته علم الطریقه وایي. نو عزتمندو، دلته مو باید دې ته هم فکر وي چې دغه عقیده اصل کې د روافظو عقیده ده، چې هغوی د علي رضی الله تعالی عنه په باره کې دا عقیده لري چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د طرفنا په داسې علم خاص کړی شوی دی چې امت کې دغه علم نبی صلی الله علیه وسلم بل هیڅ چاته نه دی ښودلی. نو بعینه د تصوف والا و هم د روافظو دغه اصول خپل کړي او خپلې ګرځولي دي، او د دوه قسمه علم عقیده جوړه شوې ده چې یو ته علم الباطن او بل ته علم الظاهر وایي. د علم الباطن په باره کې دوی دا فکر کوي چې دا داسې یو علم دی چې صوفیان په د الله د طرفه خاص کړی شوی دی، دا هیڅ نبی او هیڅ رسول ته دا علم نه دی ورکړی شوی، پاتې خو لا بل محدث او بل عالم او موحد. صاحب التعارف په جعلی او درواغجن سند سره په اول جز و اتیوم صفه کې ذکر کړی چې نبی صلی الله علیه وسلم د جبریل او جبریل د الله نه پوښتنه وکړه چې دا علم باطن څه شی دی. نو وی وی الله ورته وویل چې هو سر من سری اجعله فی قلب عبدی لا یقف علیه احد من خلقی، و دا علم الباطن زما د رازونو څخه یو راز دی چې زه د خپل کوم بنده په زړه کې اچوم چې یو کس هم زما په مخلوق کې په هغې معلومات او خبر نه لري. منوفی صوفی لیکي: اعلموا رحمکم الله ان علم التصوف یقال له علم الباطن. د په بدايه تاریخ شپږ پټمه صفه کې لیکلي وي: پوښ ی الله دې پتا سو رحم وکي چې بشک علم د تصوف چې دی ته علم الباطن وایي. دلته بیا دا خبره کوم چې دی باب کې د کتاب او سنت نه هیڅ صحیح او مقبول داسې دلیل وجود نه لري چې د صوفیانو دغه دعوه په ثابت شي چې ګویا دین او علم دی په دوه قسمه وي. نو دا چې دوی په اکثر او معظم اعتقاداتو کې یاد هندوانو او یا هم د بوذایانو او یا هم د يهودو او یا هم د نصارا او یا هم د روافظو سره توافق لري، نو د دې وجه نه د دوی په عقائد او کتابونو کې داسې سلیدل کیږي چې کتاب او سنت په ضد او برعکس راتل کړي وي، چې یو د هغې جملې څخه د علم الشریعه او علم الطریقه او یا په بل اعتبار سره د علم الباطن او د علم الظاهر اعتقاد دی. دغه ډول علم الحقیقه و علم الشریعه هم ورته وایي. بیا دا هم یاد لري چې صوفیان علم الحقیقه یا علم الباطن او یا علم الطریقه دا د شریعت نه جدا شی تصور کوي. صوفی علی الهجویری په کشف المحجوب اول جز صفه 201 کې د حقیقي او شرعي علم جدا جدا فرقونه ذکر کړي. هغه لیکي: ولعلم الحقیقه ارکان ثلاثه: الاول العلم بذات الله، الثاني العلم بصفات الله واحكامه، الثالث العلم بافعال الله. ولعلم الشريعه اركان ثلاثه: الاول الكتاب، الثاني السنه، الثالث الاجماع. دا وی د حقیقي علم درې رکن دي: اول علم په ذات د الله، دویم علم په صفات او احکام د الله، او دریم علم په کارونو د الله. او د علم الشریعه هم درې رکن دي: قران، سنت او اجماع. نو وګوري مسلمانانو څومره صفای اقرار وکړ چې شریعت د دوی د علم نه جدا دي، چې کوم ته دوی حقیقت طریقت او یا هم علم باطن وایي. مونږ هم دا خبره کو چې یقینا د صوفیانو علم باطنی یا طریقت د شریعت نه جدا شي دي، ځکه الله سبحانه وتعالى چې په کوم سبانه د جنت د داخلېدو او د جهنم نه د نجات نتیجه مرتب کړي، هغه شریعت دی نه طریقت. بل دا هم واوري چې د دوی تصوف ته د حقیقت نوم ورکول هم غلط دي، بلکې حقیقت د شریعت صفت دی، ځکه د حقیقت مقابل کې شریعت نه بلکې باطل راځي. او دوی چې کوم لا تصوف ته حقیقت وایي، نو د دې مطلب دا دی چې زمونږ د علم او زمونږ د دین دا صحیح حقیقت دی، او چې کوم د اسلام او دین او شریعت دی دا صحیح دی، خو داسې حقیقت نه دی لکه زمونږ. علامه ابن الجوزی رحمه الله په تلبیس و ابلیس صفه 309 کې د ابن عقیل رحمه الله طویل رد صوفیانو په دې نظریه او عقیده نقل کړی دی، تر دې چې د هغه څخه نقل کوي چې هغه فرمایي: ولم تتجاسر الزنادقه ان ترفض الشريعه حتى جاءت المتصوفه فجاءوا بوزع اهل الخلاعه، فاول ما وزعوا اسماء وقالوا حقيقه وشريعه، وهذا قبيح لان الشريعه ما وزعه الحق لمصالح الخلق، فما الحقيقه بعدها سوى ما وقع في النفوس من القاء الشياطين، وكل من رام الحقيقة في غير الشريعة فمغرور مخدوع. دا فرمایوي زنادقه او دا جرأت او نکړې شو چې شریعت تر کړی تر دې چې د تصوف صوفیان راغلل. بس راته کې وکړ د خواهش پرستو په ایجاداتو سره. پس اول هغه څه چې دوی ایجاد کړي هغه نمونه دي، نو وی ویلې چې دا حقیقت دی او دا شریعت دی، او دا ډیر ناکاره اعتقاد دی، ځکه شریعت هغه څه دی چې حق تعالی وضع کړی د مصلحتونو د مخلوق دپاره. نو پس نه دی حقیقت د دینه بعد مګر هغه چې واقع شوي په نفسونو کې د وسوسو د شیطان څخه. نو هر هغه چا چې طلب که حقیقت بغیر له شریعت نه په بل څه کې، نو پس دا کس کلی شوی دی او تیر وستل شوی دی. علامه ابن الجوزی رحمه الله هم په دې تقسیم رد کوي، فرمایي وقد فرق كثير من الصوفيه بين الشريعه والحقيقه وهذا من قائله لان الشريعه كلها حقائق. فرمایي یقینا فرق کړی دی ډیرو د صوفیانو څخه د شریعت او حقیقت ترمنځ، خو دا د وینکی خبره ده، یعنی بدعت د دلیل ربانی نشته، د ځان نه کړی دا خبره، ځکه شریعت ټول حقائق دی. تلبیس ابلیس په صفحه 323 کې دا خبره کړی. دغه ډول علامه ابن القیم رحمه الله بإغاثة اللحفان من مسائد الشيطان أول جزء يوصل نلسم صفاك دا التصوف دا صوفيان و بدي فرق رد كوي فرمائي وی او د شیطان د کېدونو څخه هغه دی چې شیطان اچولی جاهل صوفیانو ته د خبرو مصیبتونو څخه وخاره کړی دی، دوی ته د کشف په قالبونو کې د خیالاتو څخه، نو پس واقع کړی دی په زاینو د بوتلان او په بفایدو خبرو کې، او کولاوی کړی دی دوی ته دروازې د لوی دعوو کولو کې، او الهام کړی دوی ته د دې چې بهشکه د دې علم نه اخوا بل داسې لار ده چې که دوی په هغه روان شي نو به رسوي خاره کشفونو ته د کتاب او سنت د قید څخه به بے پروا کی. نو پس خسته ک دوی ته مجاهده د نفسونو او تعذیب د هغه او د اخلاق او صفاواله او لریواله د هغه سنا چې په هغه باندې د دنیا والاو او د ریاست والاو او فقهاو او د علم او عمل خاوندانانو عمل کړي دی، وغي په عاملینو او امر وک دوی ته په فارغ والی د زړه او د خالی والی د هغه د هر سنا تر دې چې دوی په ګومان حق پکې نقش شي بغیر د واسطې د تعلم نه. نو پس چې کله خالی شي زړه د هغه علم د صورت نه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم پری راتل کړي، نو نقش کړي شیطان په هغه کې موافق د هغه چې څومره ورته دا تیار وي د قسم سم باطل وهمونو څخه، او خیال کول د نفس ته تر دې چې دغه نفس بیا دغه خیال دا د مشاهدي غوند ښکاره کشف وګڼي. نو چې کله په دوی باندې د رسول وارثان رد وکړي نو فورا جواب کوي، وای تاسو ته د علم الظاهر یو مونته د علم الکشف، تاسو ته ظاهر د شریعت او مونته باطن د حقیقت، تاسو ته د پوستکی او مونته د مغز وی. نو چې کله زړونو کې دغه اعتقاد زی ونیسی نو وزي هغه زړونه د دوی د کتاب او سنت او آثار څخه لکه څنګه چې شپه د ورځې څخه وزي به مقیم کړي په تلو باندې په دې خیالاتو سره، او دا وهم وکړي چې دا گویا د آیات البینات له جملې څخه دي، او یادا چې دا د الله له لورې الهامات دي، پس نه بشي پیش کېدی په سنت او قران باندې، او نه به بل معامله کېدی شي دې سره مگر په غوږ ایښودو او قبلولو سره. نو څومره چې د دوی لریوالی او مخګرځونه د سنت او قران څخه زیاتیږي، دومره دا کلاوالی د دوی په زړونو کې فراخیږي. عزتمندونو د اهل علم د دې تفصیل نه معلومه شو چې د صوفیانو دا فرق چې شریعت جدا او حقیقت جدا دی، دا هسې شیطانی وسوسې دي، ځکه حقیقت دا د شریعت دویم نوم دی. بل صوفیان تصوف ته د حقیقت نوم ورکولو سره دوی دا ثابتول غواړي چې دوی دغه خپل خود ساخته علم ته د عزت قدر او مرتبه په سترګه ګوري. نو که څوک د تصوف سره وابسته وي او د کشفونو خوبونو او الهامونو دعوی کوي، نو بس دغه دا ولي هم وي، دا بزرګ هم وي، همدا د قدر او عزت مستحق هم وي. اما هغه صحیح مسلمانان چې هغوی د کتاب او سنت پابند اهل علم دي، هغوی تر اوسه دوی اولیاء و نه ویل، بلکې ډیر په بې قدرۍ سره ورته ګوري، هغوی او د هغوی دغه عمل او منهج چې خالص کتاب او سنت دی ناقص ګڼي، د علم الشریعه والاو ته د قدر او کمال په نظر نه ګوري. ځکه خصوفی ابن عجيبه په ایقاظ الهمم فی شرح الحکم اول جد 23 صفحه کې لیکي، ویلا تجعلوا اهل الظاهر حجه على اهل الباطن، تاسو د ظاهر شریعت والا د باطن په علم لرونکو باندې دلیل مه ګرځوئ. د دې خبرې صفا او ښکاره مقصد هم دا دی چې د شریعت علم لرونکو ته دومره اعتبار مه ورکوئ، او دا ځکه وایي چې صوفیان اکثر داسې دعوی کوي چې د شریعت ضد د حقی سره په ټکر کې واقع وي. نو د شریعت علم لرونکو اهل حق چې په دوی رد کوي او دوی بوتلان ښکاره کوي، نو د دین مخکې لار واروي او د خپل معتقدینو تسل په دې سره کوي چې تاسو د شریعت علم لرونکو ته دومره مقام مو ورکوي، دا غوی په خبرو تاسو د تصوف والا او مرتبه تسپک مګوري. نو وګوري عزتمندو د حق پرستو نه څنګه نفرت خوروي، ځکه خو همدا ابن عجيبه صوفي په یاد صفه د یاد کتاب کې لیکي، اي لان اهل الباطن نظرهم دقيق وغزلهم رقيق لا يفهم اشاراتهم غيرهم. وی دا زکه چې ما درته ویل چې شریعت والاو ته په طریقت والاو فوقیت او اعتبار مور کوي، وی دا زکه چې د علم الباطن والاو نظر دقیق دی او تار ډیر نری او نازک دی، او د دوی په اشاراتو د دوی یعنی د صوفیانو نه بغیر بل څوک نه پويږي. دغه ډول تاسو د منوفی صوفی دا عبارت هم وګورئ چې د تصوف بدعي علم ته د شریعت په علم څومره مرتبه ورکوي. لیکي لا ينبغي للعالم ولو تبحر في العلوم حتى صار وحيد أهل زمانه أن يقنع بما علمه، وإنما الواجب عليه الاجتماع بأهل الطريق المستقيم حتى يكون ممن يحدثهم الحق تعالى في سرائرهم من شدة صفاء باطنهم، ويصير أهلا لفيضان العلوم اللدنية على قلبه. ولا يتيسر ذلك عادة إلا بسلوك الطريق على يد شيخ كامل عالم بعلاج النفوس وتطهيرها من الخبائث. داوی و مناسب ندی او عالم ته ولو که بحر شید علم نه چې دا د قناعت کړی پدی چې دا کم علم د کړی، بلکې واجب دی پد چې دا یو زیشی د مستقیم طریقې والا سره چې مراد هم دا تصوف او علم الطریقه یا علم الشریعه یا علم الباطن او د دې صوفیان او د دې پیران دی، و تر دې چې د هغې قبیله څخه وګرځي چې حق تعالی ورته په رازونو کې بیان کوي د وجه د زیات صفاوالی د باطن د دوی نه، او وګرځي دوی د دې اهل چې د دوی په زړونو د لدنی علمونو فیض را بهیږي. او دا عادت نه اسانیږي او نه میسر کیږي مګر پتلو د طریقې سره په لاس د یو کامل پیر چې عالم وي په علاج د نفسونو او په پاکوالي د هغې د خیرو څخه. د منوفی دغه عبارت په بدایت الطریق صفه شپږ شپېتمه کې دی. نو ګوري مسلمانانو، که ټول قرآن او جمله احادیث لټول شي، یو آیات یا یو روایت به داسې څوک پیدا نه کړي چې هغې کې د طریقت دغه خود ساخته ضرورت او افضلیت ذکر شوی وي، بلکې کتاب و سنت کې خود کتاب و سنت زده کړې ته علم ویل شوی دی، او همدې باندې خلق مکلف دي، او همدا د اجر او ثواب باعث او په همدې باندې عمل فرض ګرځول شوی دی. چېرته یو صحابي د علم الباطن دعوه نه کوي او نه د دې د غوره والي یادونه کوي، خو صوفیان دا په خلقو واجب ګرځوي، خو دا د تعجب وړ خبره نه ده، ځکه د دوی ټول اعتقادات د سر نه تر اخره او د الف نه تر د یا پورې ټول تش د خولې د دعوو پورې محدود دي، د دلیل نه ډیر لري او پردي دي. دا چې اهل الحق د دوی دغه بوتلان خلقو ته ښکاره کوي او د کتاب و سنت دعوت ته خلق بلي، نو دوی د دې په وجه سخت بد وړي. دا هغوی څخه عبدالوهاب شعراني د پیر ابراهیم مدبولي نه په لطائف المنن اول جز 15 صفحه کې نقل کوي، لیکي چې هغه وایي زموږ پیرانو صوفیانو به ویل چې ما بیننا و بین هؤلاء المنکرین الذين ينكرون علينا موده ولا محبه لانه ليس معهم شيء لنستفيده لا يقبلون منا ما هو معنا من المعارف والاسرار. دی وی نشته دوستی او محبت زمون او د دې منکرینو ترمنځ. هغه منکرین چې په مونږ ردونه کوي، ځکه چې نشته د دوی سره هیڅ هغه څه چې مونږ ترې نه فایده واخلو، او نو دوی قبلوي هغه څه لمون څخه چې مونږ سره دي د معرفتونو او رازونو څخه. نو وګورئ د کتاب او سنت علم نه څومره ځان به حاجت او بې پروا تصور کو، بلکې دا یې غیر مفید وګاڼه او خپل هغه څه چې دوی ورته علم وای دا یې د قدر وړ وګرځاو، بلکې اعلان یې وکړ چې زمونږ د طریقې والا او د شریعت والا ترمنځ دوستی او محبت هم نشته. نو چې یو قوم د کتاب او سنت او د هغې د اهل نه دومره نفرت کوي، نو دا څنګه د اتباع قابل وګرځولی شي؟ نو د خپلو بې علمه مسلمانانو ورونو خویندو د آګاه کولو خبرولو په پار مو دغه تفصیل وکړ، تر څو دوی د تصوف د دې عنادګرو باطل پرستو حقیقت ښه وپېژني او د دوی څخه اجتناب او کتاب و سنت ته منقاد وګرځي. د صوفیانو د خضر علیه السلام متعلق پاتې اعتقادات به انشاء الله تعالی په راروان درس کې ذکر کړو. وبالله تعالی التوفیق والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. أيزهو بالقتال سوف نمضي بالمعالي لا نبالي لا نبالي لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال واسحقوا رأس الضلال سوف نمضي